waaye nag mu wax ni daal wax dug yàlla mënta fay ab sag rek da ko yàlla defal waaye mënta fay. aw zahara malaa'uhu ay julli mooy zahara xinal madine bi sababi jamaali lubsihi wa xadamihi walam tuclam xaqiqatu amrihi fa yuxbasu in tafaalasa ay iddaha falasa nafsihi wa qaala laa shay ali yafi bidayni walam yaxid bi xadaa'ihi walam yasal sabra li suboti xusrihi bi xamili wa illaa falaa yuxbas. nee na bu saahiram rafetee daal waaye mu wax ni daal mënumaa fay taxul nag mu digee ne danaa fay mbaa mu ne muñal leen ma ma saxal ne ak ñàkk ma tey fay te boole ci ku ma gàddu yépp defu ko yépp defan loolu kon moom ñu bàyyi ko nañ bàyyee kee nga weesu léegi muy alma ci xoolul xaali wa in waxa da ndeem digee na bi xadaayin ci fay fa sa alate mu laaj ta axiirakal yow mi yeexe ko lu toll ni bis axta kon mu joxe xamilan aji gàddu bil maali ci alal. nee na kiñ réeree mbiram ak ci saahiram mel ne ku mën a fay borom sag bi ñoo ci yem koo ci xam ne nee nga may leen ma li fekk benn fan baa ñaar am na ñu sax ba ci juróom salaa bi na moom dane rek bu àdd xalal kaa fu yow man bi mu nee ni ki bis nga ci dool benn mu ñaare waaye daa mel am nañu ne moom ba ci juróom sax bu ne may leen ma ma fay ko fi ñu may ko muñul ko mu fay fi loolu. waaye nag bu fàtte axta xamilan bil maali day joxe ko gàddu koo xam ne alal lay gàddu gàddu alal nag mooy buñ ci àggee bu waa ji fayul nga fay. wa qaala malikum radiallahu taala anhu yu axaru salaasan wa arbaxan wa xamsan waa mi ngi noonu sax wa xawlul imaami ahsanu kamaa fil mabsuut wa illaa bu dul loolu nag sujji na kon tëjeef ko maanaam bu fekkee ne léegi andiwul ko gàddu ci alal daa laaj rek ne nañ ma may yeexe ma danaa fay waaye andiwul ko gàddu koo xam ne bu fayul mu fay kon du teen tëj ko wa illaa sujji na kon tëjeef ko. dañ koy tëj xata yatiya bi xamilin bil maali aw yaqdiya maa xale kama aloomil malaayi niki nit ku ñu xamu woomal tey boole ñi ñu war a tëj kaso mooy koo xam ne ame nay bor xam ne ne moom mën naa fay te doon wóor moom daa wóor moom ne mën naa fay waaw kooku moom neen dañ koy tëj fa yusjanu xata yuwafiya maa xaleyi wa yudrabu bi dirrati al marra baxda al marra wala yunjiihi min asijni wa darbi illa xamilun xaarimun. koo xam ne xam nañu mën a fayam daal moom dañ koy tëj ba keramuy fay te léeg-léeg sax ñu dóor ko ci ay saa ñu koy dóor ndax bëgg koo soñ ci fay gi lay teeñu la koy génn ci dóor gi tëj gi moom du weesu rek mu andi koo gàddu koo xam ne moom fayul moom fay wa mathaluhu nag bi man yaxusu al amwaala bi xasti tijaarati suma yaddahi dahabaha walam yudhir maa yusaddiquhu danaa nekk walam yudhir maa yusaddiquhu min ihtiraaqi mansilihi aw sariqatihi aw nahwihima. daañu ko misaale koo xam ne dem rek di fab marsandis si jàmbur yi ne da koy jaay ba boole marsandis yu bare bari jekki-jekki rek nag ne mënumaa fay te gisuñu marsandis yooyu mu jëloon fu mu lakkee mbaa fu ñu ko sàccee mbaa fu mu dugg fenn kon noonu nag atte boo lañ koy jox tëjëg dóor rek ba kera muy fay. wa ujji la àppaleef na ko li bay yi xarul yi ngir jaay ay marsandisam in axtaa deem joxe na xam ni leen aji gàddu bil maali ci àll. kooku nga xam ne moo amee bor yi te kenn sisuru ko fa jublu wa ujji la al madinu xayrul mufallasi te wa yekkoonu ta ajjiluhoo bil ijtihaadi xulima malaa'uhoo aw dahara aw juhila xaaluhoo isaa talaba ta ajjila. nee na ku amee bor daal te sisurul la nee lay appal appal gi itam attakat bee koy seet rek ba ne nangam waaye amul lu ñu tuu ci téere bi attakat baa koy xool rek seet di mu koy appal moo xam nag kooka day ku ñu xam ne am ku mën a fay la wala day koo xam ne saahiram day nuru ku mën a fay mbaa dañoo yore mbiram te fekk moom mu ne nañ ma may ma isaa talaba ta ajji la waaw su boobaa nee na fekkee dane nañ ma may ma jaay marsandis yi yor naa marsandis yoo xam ne su ma ko jaayee fayee ko muy li bañ xarul yi dane nañ ma may dele ndax ma jaay fi marsandis mu fayee ko su boobaa nee na bu ca boolee joxee ko gàddu koo xam ne alal lay gàddu xam ne su fayul rek mu fay su baba neena ku yeb may ko ñu wax appal ko waye xam nga bi ngay tuddi nga ci tudale majhulul hali ndax nga ne aw juhila haluhu ci sarawi tag na ci nak wastu bihida kawnu majhulil hali lahu harm waaw mune waaw ni ñu xamé ne keñu umpule mbiram amena marchandise wa illa ndem nangu ta joxe mom ko gaddu ci alal manam mom nañ ma may ma jaay marchandise mi fayé ko dañ ko neewon andil ko la gaddu ko xane bo fayil mu fay mom bu ko nangu wut andi nak ko koy gaddu bu ko nangu wut andi suji ne kon tejef ko ko defu ñu tej ko waye koku nak du tax atakal mu na jaay marchandise ni ngi koy jaay ci kuñ sujur mu lay wax na walay sel imami bayhu harbihi ka bayhihi halal mufallasi wa fi halifihi nak na ci watam hala hadamin nadi ci ñak aji kew ci ñak xaliss likit tara dul deng deng ñu mujj gi mo mi ne legi aminay bor waye nañ koy may mu jaay marchandise mi amu ñu ne ndax des koy watlo mu wat ni amul likit bu mëna fay motax muy laaj ñu may ko mu jaay marchandise bi am nañ wax lool nañ koy wax ne na wat ni amul likit xaliss likit dañu wote ci ndax dañu ko watlo wala det moy hal yuhallafu hala khadami ikhfa'in nadhi idha lam yakun ma'rufan bihi awla aw la yuhallafu wala disko watlo o maam taradu wa in khalima dem xamef nako bin nadhi ci aji kew wala ngani ci khalis likit khalis cash lam yuakhar kon def ko yexi dara wa duribati doref ko maratan aw yon hada maratan ci gana aw yon ka ami bari tan ngou ko fay fekke xamni ni mom amna khalis likit bu meuna fay koku neena kat duñ ko muñul dara dañ ko dal tecc fi sa tambali ko dor leg leg ndax mu fay yefi jamori rek waaw mu dal ko muñul mom wa in shahida dem sharif na bi husrihi ci ñakam ni andho nak mom lay wax dafa deful xam la ho ñel ko mal alal zahirun ju aji feñ wala batin du tiagen ju aji nebu halafa kon du wat mo ci bop nit ka dalika naka noné ñene ki nga xamni da bari bor tan umpule won biram wala ki nga xamne sahiram day melne man na fay da fay rek ndax sak bi ñoo ñaar neena gannaaw ba ko ci xamne sahal na ci séré ni mo mi amul jann al du ci sahid du ci batim du mëna fay kon neena gannaaw séré séré ni lool momu day wat lool bolé ci day wat dolu ci ne ñu ko ñi séré non lay séré ni man ci sa bop xamuluma alal ju fess baaju laq jo mëna fay ah motax muna kasarik ay muslima shahida bihi ash-shahidu fi nafi al-ilmi bi an yaqula billahi alladhi la ilaha illa huwa lam ya'rif li malan zahiran wala batinan ay wat ni xamu jenn alal jum xamal jum mom ju mëna fay zahir ba batin fa hadhihi ihda al-masail allati yuhallafu fiha al-mashhud lahu ma habaynatihi ñal ben ci masal ben la ci masal yi nga xamne waji day abi séré séré yamat bu nopi tan teñu wat loko koku ci la masal bo mu ci la wa saada dol na ci ne wa in wajada te bu amé la yaqdi yan faaw mu fay day wat ni amul alal jum xam jum mëna fayé tek ci na ne te suma amé dina ko fayé lolou du ci mëna ñu koy wat doli ko ci wa unzira te bu ñëlef ko su baba nak dagam ñak gi soxna ñu bindul ko nak wala yutlaba bima halayhi ila yusrihi bihi ñak ki xese sax faaw ñu muñal ko teyiko saña bañ ba kera muy mëna fay sara bi ñu neena wa fa'idatu hadhihi siyadati hadamu tahlifihi in idduhi ya halayhi annahu istafada malan wa ankara wa lam ya'ti rabbud dayni bi bayyinatin li tax mu ci yok waatale ne bu amé dina fay neena day tax rek bu ko borom bor bi wol bi tey jiñaat ne ko ayo kat legi aman nga jenen jow mëna fay wedd ko ne dedet amatuma ko de su baba la watum bu ñëk ne suma amé dina ko fayé dañu doy lool rek li fek borom bor bi ko taxawal nako am nga alal jiyes fayé mako andi wul séré rek du tax ñi wat lo aji leb jina ko watal ni amato lu yes loko mëna jox dedet dañu doy lool lam ñëk na war rek ne su amé dana ko fay wa halafa wat loona at talib aji fayu ja ini dahan dem wote na halihi ci mom hilmal khudubi xam ñak ga neena bu fekke ne waji amel bor bi da wax ne ki ma amel bor dama fay du way man na fay ningo tej ki amé bor bi ni ah woor na mo ni xamna ni lima tey fay ak ñak la da bu kuma tej waye mom ni xamna ni li tey mo fay ko ak ñak long la wa neena yoy jabonu dañu may waji nga xamni mo gaddu bor yi bu watlo ki koy fay tey patlo waji koy fay ci ko taxawal tem ne ko tey nga fay ma da nga dëng rek da na am sañ sañ dañ ko watlo mom mi mu wat ne sama ñak fay gi xamul ni ak tale tax woor na mo ni xamna ni ak tale tax aw mo la sara bi waxna wa in talaba al gharim habs madinihi hatta yuwaffiyahu daynahu aw yasbuta husruhu wala aw yusbita husrahu faddaha al madin an al gharim halima khudmahu wa ankara al gharim halima khudmihi kon halafa at taliba ala hadami hilmihi khudma madinihi إن ادها المدين عليه حلم الخدم فإنك لا حلف المطلوب أنه حلم خدمه ولا يسجد ينا بنكو واتلو نيكو واتل ني كي غي بغا تجلو دو وور لا ني دا نياك مو تي مو فاي لا مو راغال وات لول داني دالي واخ واي جيو نيكو وات داني واخ داني واخ واجي نيكو واتل ني مان لي ما تي فاي مودي نياك رك دغام راغال نا وات يو يو واتل ني لي ما تي فاي مودي نياك رك يو ني بايلا كين لو تاج wa in sa'ala ndem laaj nan mom aji level ji taftish darihi wisit keruk waji ko amel bor fofi ko nek na ci lol taradul momi amel bor yi mo wax ne dañu wisit lu keureum lima gëna japp moy da laqal ci keur ga waye man na ma fay dal di bëgg ñu wisit lu ko keur ga koku ndax dañu nangu non wisit lu keur ga wala des ko nangu ba tay fofi taradul amna deng deng waye ibnu naji ne al hamalu hindana bi hadami te wal hanu tukaddari hindi ibnu naji ne na li ni japp rek moy kenn du wiss keureum ngir lolu te biti gam non biti gam mo keur gi ben la kenn du ko wissit ngir lolu kenn du ko may mo ko wissit neena sax wa waqahat bi ahkami mas'alatun bi baja ورأيتها أخف وهي رجل إدها حلام حليه دين أن بجيبه مالا وسأل تفتيشه فقال الغريم لا شيء هندي فحكمت بتفتيشه فلم يوجد فيه شيء والكيس من هذا المعنى ولا يحلف في هذين وشبههما إننا جنينا amna ko xamne dama ne wajima amel bor da de ci Allah ci posam ni ngi mu def ci posam nañ may mo wisiko ñena ba nang ko ne ko nañ ko wisit taxul bu fekk ci posu dara na neena nak porte mo nek porte fo yoy nak mok posu ñoo bokkate ko ko nak dal ñu ko wayfal wax ne mo bude posu bi la wax ñu may ko wisit ko ba gisi ci ba patrona bi ñu may ko ñu ci ko ñu lo am ñu do li degeural waru jihad la nga leef na bayyinatul malaa'i seras wo mal ga in bayyinat neem leral na la tax bu wax lool neena bu amé ay séré yu séré ni diw ni man na fay da fay rek ab ay séré yu séré ni diw ni mën ta fay kon séré yo wax ne man na fay fek buñ ca bolé leral ni nga ma tax ñu wax ko moy binde man na fay ndax alal jum am da ko laq ci birum sangam kon leral nañ saw sa su baba kon ñom lañu top daldi atté waji atté ku mëna fay te fayut wa in bayyanat bayyinatul malaa'i sababahu bi an khalat lahu malun yafi bi daynihi akhfahu mom lañu leungal li annahu naqilatun wa musbitatun wa shahidatun bil hilm wa akhrije gennef na al majhul ka ñu reere mbiram in taala dem yagna sijnu fo kasom ba ñu koy xéte nak bi qadri deyni ci kem borba wa sax ci ak jëmbu ci bopam neena ki nga xamne dañu umpule won mbiram ndax amina ay bor waye fay ko waye mën no dog nak ne ak dëng ko tey fay wala ak ñak ko tey fay ñu wax ñu koy tuj kasso ba xam dañ ci xam lu waram nit ko xunu neena bu kasso ba yagge te mënu ñu ci xam dara dañu jekki bayiko rek waya gaay ba ñing ko xéet ci na bor ba tollu won ak mom jëm ji ci bopum itam fu tollu ci situation lolou lañ ko gisset way dañu sét bari way barbu ak ni way barbu xol jëm ji bopum itam moy wahali shakhsi al madini quwwatan wa dhufan wa khushunatan wa rafahiyatan ko dehe ngo yu khalla sabiluhu ba'da halifi ala an hayma taqaddama li an tola sijni bi mansilati al bayinati bil khusri ina kasso bu yag bi day wéci séré su woné né séré su ko séré ni mom mi al ñak ko téxé kon nak da ci bolé waat dana bu yagay bobu amé wa mafhumul majhuli moy anna zahiral mala'i wa ma'lumuhu la yukhrajani bi toli sijni wa huwa kadhalik lakinnal awwala yakhruju bi bayyinatin bi udumihi wa thani la yakhruju biha bal ima bil adai aw al mawti aw bi bayyinatin bi dhahabi malihi al ma'lumi bi nahwi sariqati wa huwa bi satajif an nisaa'u jigen ni hinda aminatin fako ñu wolo ina bu fekke ni jigen mo amé bor yi tu war ko tecc mom dañuy xer rek borom jigen mo xamni wol nañ ko ñepp ko fa mom lola def kasson aw zaati aminin wala jigen ji borom gor guñu wolo ana ben jigen ji ñu wolu ko ba jigen ji ci bopum jëkëram ba bayam ba dooma nga fa te jëkëram jojé ba bayam bo ba doom jojé kuñu wol la su ba mu jigen ji mu ñu ko wolu wutit ba amna doom ci ñu wolu ba jëkër ba bay ji mu wolu far ko jigen ji dara tek ñu bu ko ci koko wa sayyidu sang ba dañu ko tecc limu katabi ngir borom kamu jotontel dafa wax ni nit bu amé jam bay jotontel mom legi jam ba melni ko far ak bop bu ko sang bi amé lé ay bor yo xamni ni waris nako ja tecc la ke don ab jam du tay ñu tecc ko ci bor jam bobu lé ndax jam bu berul lé mi ngi koy joxalal ngir ko ré waye na sarabi ni in lam yahilla min nujumil kitabati ma yafi bidayni walam yakun fi qimatiha ma yafi bihi a neena bu fekke ne liko jam bi joto amel ci nim ko wara jox ngir gore fekke lolou buntu fay borum ko amel okay lolay tax ñu tej sang bi ay bu fekke liko jam bi joto amel ko set man ko fay kon disu ko tej wa hu bi sa sayyidu li mukata bihi nak li ihrasihi nafsuhu wa malahu wa li anna al huquq la yuraha fiha الحريه ولا حلول منزله بدليل حبس المسلم في دين الكافر انا بو غيسي كي سانغ بي نيكو تاج غير بار مو امال جامباي جوتوك موم موي كي جوتوك خسنو فاريك بوبو تا نينا اقيم دون سي سيت كيداي غور كيدي جام كيدا كلو درجه كيدا سوفي درجه اغن صح لي ني تاج اب جوليت سي بار مو امال ويفر موت اقيم دون سي سيت ديو فيتيكو وان جادو داجو تاج مام تالالي سد nit bu amele ab satam alal te ñu war ko ciatte ci bor bobu limu don don maam ke ab satam du tañu tej ko ñu wayu bas al jaddu li waladi waladi li an haqqahu dun haqqil abi fi jumlati maam jappu ñu ko ne baye baye mu ndis ko tecc alal dom dañ ko wax legi waye maam ndis ko des na ko tecc alal satam wal walad dom dañ ko set li abi ngir alali baye anam bu fekke nit amel na bayam bayayam alal bu ko ci wari tecc ci bor bobu tecc ko ci la hak suho du jageenu safanam nak safan bi nak moy bu fekke ne bay bi mo amel dom lu yag yag kenn tecc bay bi ci lola wax yoon te bi neena won kenn yow yag sa alal su bay leen mo lol nak kon su ko bay bi amele lu bari bari lu tax ñu tecc bay bi ngir lolu su du te nak legi bay ba ci bop na wayu hasjiruhu wayu hasjiruhu al hakim bi khayr al habsi min haythu alladat la min haythu haqqi al walad a neena du den ak atakat bi yare ko neen mom baye bi meuna fay doon ju te fay ko deug gi mu deug dina tax atakat bi yare ko neen lu bokku tuti kasso de sax do ak doon je tax waye da dam da deug rek lol mat na faj kal yami ni nik ngiñ la ngiñ itam neena des na giñ lo doom ngir bayam waye baye kenn duko giñlo ngir doom ndax lolu ne baye bi watal te sa doom jotax ñoy wat lolu upp na def taxuna fa yuhallafu al waladu li walidihi lal hafs li annahu huququ wala yuqda bihi lil waladi in shaha wala yumakkanu say waré watlo dom yi ngir bayam dal dañ ko watlo waye nak bay mom kenn duko watlo ngir dom yi illal munqalibata ndari gi lay ajiwal batiko lu may gi lo xam da wara delu ci bay bi te mun ko ñak gi te lolu moy bi anidha al walidu ala waladihi bi haqqin wa tawajjahat al yaminu ala al walidi li raddida wa fanakala farudat ala al walidi kon fa yahlifuha al walidu ittifaqa ñana bu fekkone bay bi da jiñ dom ak nek mu ne dom lebelon na la abse ko faymako dom ñu ne ko dedet lebelon won nang ko fang ko faté ñu ne dom ju watal ne lebel lu won mu ragal wat way jawna faaw bad bay bi mom da wara wat degeural ay waxam ndax ne gam dom ji waron wat min set way ragal na wat kon faaw ñu delo gilli ci bay bi mom mu wat ko ndax degeural lim ci dom ñi lolu tektal la ci أبو وك شهادة شاهد للولد بحق على أبيه ولم يحلف معه الولد كن فردت على الوالد فيحلفها لرد شهادة شاهد فكون دوم جي موجي بايام اق باي ويديكو دوم جي تاخول بن سيري لول بودي علال دنج كو وخني كو نغام انغو بن سيري بو واتي بولي جي ليغا جي سا باي دي دغ واي مو رغال وات ني ووت اند بن سيري بي وات faw ñu dalon li li bayam ne bay bi ko ñew legi watal mimé ko ben séré ndax kat amna ben séré bu séré sa doom ñu lim lo wax deug la sa doom ju mëna nga wona wat ñu jox ko deug way da nga ragal na wat yow da ngay wat mimé ko lim la ji fofu man na ni wat lo lañ ko ngi doom way muñtu ñak ndax ñu lawul beti ko ci mom rek wal mutahalliq ak gi lay aji aju bi ha ci mom haqqun aq li khayrihi ñal ku du mom ene ngi lo xamne ni deug la sax ñu koy wat lo bay bi ci digënté mo doom waye da am akki jàmbur ju aju motax ko akki jàmbur jojé motax munis ci dara faaw ñu wat lo bay bi moy ka daawal abi ci misal ka daawal abi talafa sadaq ibnatihi wa talabahu sawju bi jahasiha aw annahu aharahu aharaha shay'an min al jahasi fi sanati ula kon fa yahlifu al walid wala fa yuhallafu al walid dina bu fekkone bay bi dañewon alal ji ma jëkkeer ci joxon sama jëkëri doom ji amna ala ji ma joxone moy ala ji ngi ko wara wajale mu ki bi ala li cyan gi ala ji ngi ko wara wajale bu seyu ci mu do way ala ji ngi ko taw ngi ko saf ba dañ ko sacc jëkër ji nga xamni moy jëkëri doom ni ko dédé man nak may fay xamna né dañ ko djublam rek waye kën taxoko wa koku néna faawu bay bi wat bay bi dana wat ngir doom ndax woné né da sank waye duma mako djublam ayna doom al doom moko taxawat way mo nisu ci dara ak jaamul ji ci aju moy jëkkal ci tax bu fekkone itam legi da yobbu jëkk da yobbu doom bu sey latal mi matat bu wax ni nangam kat dama ko abalon sama alal dama ko delo man bay bi dama ko abalon rek bu sey waye moy bokko won te bokul ci al li bofam dama ko delo wa koku neena fekke jëkkal ji wet nako ni dedet do fi jeli dara abro ko ndara lima ko jëndal ba nangam wala yoro li ci la ma joxon lañ ko jëndé ko néna dina aji wo bay du wat ci birum doom la waye du ci mëna ñak wat ndax jëkër ji duggu ak jàmbur la ak jàmbur ji ci aji motax wara wat wala bi farriq du tekkale mu article bi baynakal akhawini digënté lu mel nek yaari bok néna nak ñu tek taso bu féké da nga am ñaar ba ñatt ñuy ay mbokk ñu leen tekkale ngir wone ne buñu jégé tay tax tejju na xarit ñoom ñu mas leen boole ben ne buñu nekk ci kato bi do a joon leen tekkale ndax li nekk ay mbokk ñu am mbokk rek tax ñu tekkale leen wa sawje ak jëkëru jabar in khala de wet na ngum kato ba ñana su fekke ne ñoom ñaar ñu tej de goor ak jigen di jëkëru jabar waye ñoom ñaar do nga nekk ci kato bi do a joon ñu tekkale leen bu fekke kato bi ñen dafa nekk nak faaw ñu tekkale leen dañu dal yobbu goor gi ci goor gi yobbu jigen ji ci jigen ji ko ne jigen ji tekkali ko ci kërëm ngir loolu wa tax mun in khala as-sijnu fala yujabu at-talibu li tafriq fa in lam yakhlu nak hubis ar-rajulu ma ar-rijali wal mar'atu ma an-nisa'i wala yamnahu du tarimu atakat bi amna ñu jang loolu amna ñu jang wala yamnahu di fuku ay mo mi ñu tej kasso mo mi yari mo fon ko na na bu ko mi nay ba fon yari na nek musallimat wala yubnahu def ko ay mo mi tej kasso musallimat aji nuyu aw khadimun wala am bindan ñana buñ ko tejé kasso bu kenn ñëwé diko nuyu ci rek waye ragal ñu dana ko wax taxé bu mu dawé bu kenn ñëw nugo do gis nuyu ko rek ñu may ko bu ñëw nuyu ko féké duko jox taxé mu dawé moy musalliman la yakhsha ta'limuhu hilatan yatakhallasu biha min habsihi wa illa munya ragal ñeko duko bëgg sax taxé mu dawé daw ñu ayé ko dufa duko bu amé tawat ju metti bindan wala jamba ko dal geel ñu fa ñu bëkk ko topato ci kasso bi batay ñu bayiko mom jambo bi mba bindal ma da nga ko ko da taw ju metti aji won ko topato muy wala yunahu khadimun yakhdimuhu fi maradin shadidin la khafifin wala fi sihhatin ay nak bu tawat ju amul solo ba dara dal ko mom bu am bindan am bëgge ñu ba surgam diko topato ci kasso ñu ayé ko ñako deedes bu khilafi zawjatin ci wote ak soxna aw neena bu rekke dañ ko tej kasso duñu bayyi soxna am du ñew ci mom di fanan ak mom waaw mu tej kasso no soxna am bëgg ñew fekk ci kasso di fanan ak mom loolu ñu ko nango wa tahmuna bi khilafi zawjatin khayri mahbusatin fatumnahu min salamiha halay haythu dakhalat li bayatiha hindahu wa huwa mahbusun fi haqqi ghayriha wa illa fala tumnahu ana bu fekke dañ ko tej mo soxna ci lo xewon mom tamuy ñom ñaar dong mom nga bokk ben nek ndax ño bokk kasso bi ñu da tax ñu tekkale len bu fekke tej ñu soxna ci bu soxna ci bëgge ñew diko nuyo ko fanane mom ñaay ko ñaay soxna ci diko dedet lu may nak li tax ñu tej waji digënté mo soxna am la so ba bu soxna ci bëgge ñew nuyo ko fanane mom ñu bayiko wa akhrija gennef nako li hadin ngir gëtan neena kuñ tej kasso bu defé luñ ko wara gëtan ci yoon ñu gënni ko ci kasso ba ñu gëtan ko ba nopi delu wat ko ci kasso wa moy dañ koy gënné li iqamati haddin sharhiyyin alayhi fa hala mujibahu fi sijni min sukrin aw qadhrin aw zinan aw sariqatin bu defé ci bir kasso ba dal lu wërta def luñ ko wara gëtané dañ koy gënné gëtan ko delu wat ko ci bir kasso xam da nan sangara mo xam da xass kenn wax ko luñ ko wërta wax bu tumal kenn ci jalo rek moy xassu wala jalo ci bop ba sacc aw dhahab bi haqlihi wala demu khalam li hawlihi ba ci ak delu sen bu ko tejje kasso bu yag melni ku telbeti ba mu dof dañ koy genn ci biti ndax nañ beugal kasso bu xat ci mom bu fay alal li jangur ji bu xasiye tagu sagom du xam kasso bu biti so ba sey ba ñu genn ko ba xel mi delu ci ñu tejjat ko ma tax mu ne li hadam shuhurihi bidhihi al maqsur min sijnihi wastuh sina rafet lofna ak gennen ko bi ko fi ci aji gaddu bi wati hi ci jamo li maradi abawihi ngir tawatu yari wajura wa waladihi ak dom wa akhihi ak bokum wa qaribin ak jege ñaani ci dan lol li yu sallimu ngir mu nuyu ko wastuh sina da delu ci ikhrajuhu xaw ko wax ne amna ñu rafet lu ne su kenn ci ndew bayam tawate ba dom ba bokkum ba jege ñaale bu ko jege lol bu ande ko gaddu jëmum xani mom dana ko andi delo ci jëm ci bo ande ko gaddu ku mel non ñu may ko mu dem nuy ji ko ke tawat di ndeyam ba bayam ba dom ba kenn ci ñu wax waaw lol la wax di waye khala al baji bahda naqlihi al istihsana wal qiyas al manh وهو الصواب فلا يخرج بحميل ولا غيره الباجي نانا لي غنو وور موي ديدت كين تي دو تخ ني بايكو مو جين ديكو نوي تي بو اندي وون كو غادو يي مو نياكو مو نياكو اندي تي ام دو تخ ني بايكو لا جمعه تي دو خوجو جمعه وخوجو جولي جمعه واحد اك هيت بو كو خاسيت اك كاسو موم جولي جمعه تخ ني جينيكو داي جولي صباح رك بو تي جمعه واي كين دو كو باي ñu jëli juma ko korito ba tabaski waxale won ko ndax yoy julli sunna lañu rek duko tax gene waxadu ñu akum non su fekke ne dekk biñ ko tejj ak kasso dafa am ñuko song dafa am ñu song dekk bi ay non ñu song dekk bi do tax ñu genn ko illa li khawfi qatlihi dara ngeen ragal ak rayam aw asrihi wala jappam manam dëkk biñu tëju waaji kasso su fekkee da am noon yu song dëkk bi waaw bëgg mu bokk ci ñi xeex ndax ñi song dëkk bi bañ ko baña nangu dëkk bi du tax ñu diñu ko ci kasso bi si suñu ragalee nag ne ñi song dëkk bi daañu am ngañaay ba àgg ca kasso ba jàpp ko moom mii ci biir kasso ba rey ko mbaa yooyu su boobaa kon daañu ko dindi ngir loolu dañ ko dindi yóbbu ko ci béréb bu ñu wóolu waxuñu ko sax waxuñu sax ñu yooyu ko remu dem dañ ko génnee ci kasso ba yóbbu ko feneen foo xam ne moom ragaluñ ci loolu lo saraa bi wax naa fa yuxraju wa yusjanu fi mahalin yu'manu alayhi minhuma walil xarimi ñeel na aj leble ji axduhayni maalihi jël jëmi alalam almuhaasi jarijul làq waaye dafa mel ni almahosi moo gën a na jub ndax ahaasa moom ñu wax ko ci bariwut te looloo moo rek moo mën a waral almuhaasi almahosi waaye nag ñu talki dox dañuy bàyyi almuhaasi jarijul làq xam xuwalisu ko fil falasi ca sisirga